Bienvenidos a Aquí Nadie Se Salva. Un programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos otra semana más aquí en jueves en el Aquí Nadie Se Salva, un programa que se emite, como ya hemos dicho, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM y ahora en el 96.6 de la FM, compartiendo dial con Radio Pica. Bueno, bueno, estas dos últimas semanas no hemos podido hacer programa. Bueno, más que no he podido hacer programa porque desgraciadamente estoy bastante solo aquí en el estudio. Pero bueno, es lo que hay, como ya hemos dicho otras veces. Comentaros que si queréis poneros en contacto con el Aquí Nadie Se Salva, podéis llamar al teléfono 93-359-4900. 93-359-4900. Informaros que Radio Bronca tiene una página web que es www.radiobronca.info, www.radiobronca.info. Ahí podéis encontrar información acerca de la radio, radioenlaces, podéis encontrar también el podcast, el sistema de audición y descarga de los diferentes programas que se emiten aquí en Radio Bronca. Y bueno, un montón de información más. Ahora mismo se está actualizando la página web, se está haciendo con otro formato. Y bueno, yo entré el otro día y estaba todavía en construcción, no sé cómo está ahora mismo, pero bueno, si veis que no está del todo completa, esperar unos días que estará a puntito. Si os queréis poner en contacto con Radio Bronca o mandarnos aquí a la Aquí Nadie Se Salva alguna maqueta, algún CD o alguna publicación, lo podéis hacer con una carta o con un paquete al apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Repito, apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Si queréis poneros en contacto con el Aquí Nadie Se Salva a través del correo electrónico, podéis escribir un correo electrónico, como ya vuelvo a repetirme, a la dirección aquinadie@gmail.com. aquinadie@gmail.com. Acordaros que Radio Bronca y Aquí Nadie Se Salva se escribe con K. Si os queréis poner en contacto con Radio Bronca también a raíz del correo electrónico, podéis escribir un correo a la dirección rbronca@sindominio.net. rbronca@sindominio.net. Acordaros que Radio Bronca se escribe con K. Bueno, hoy aquí en el programa, para variar un poco, no estoy solo, estoy acompañado de dos personas, de dos compañeros que estoy muy contento que estén aquí y bueno, agradecerles que estén aquí, que vamos a hacer una entrevista a su grupo, un grupo que se llama Amenaza, que bueno, lleva algún tiempo, pero bueno, ahora han sacado una demo y están tocando bastante, cosa que agradecemos. Así que buenas tardes, chavales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, que no se oye nada, a ver, di. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? No se oye nada, a ver. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? No sé absolutamente, a ver, ¿a tú? Hola, a ver, ¿qué tal? Vale, esto es una cagada padre. Así que vamos a poner un poco de música a ver si lo vamos a solucionar. Hasta ahora. A ver, ¿ahora? Hola, ¿qué tal, compañero? Ara. A ver, ¿a tú? Hola, hola, vale. Hola. Perfecte, per fi, per fi. Bueno, això, que tenim aquests companys, el Jaume i el Miqui d'Amenaça, una banda que després farem una petita entrevista, punxarem les seves cançons de la seva demo, estarem xerrant una estoneta amb ells, i bueno, molt agraït, bueno, sentim les molèsties per la cagada tècnica, però bueno, no som professionals i bueno, tampoc ens importa tant. Més que res, demanar disculpes a l'oient perquè l'oient si l'ha molestat, però bueno, és el que hi ha, som així i no tenim res més a fer. Què anava a dir? Doncs, bueno, abans de començar amb tot això, posarem una cançó de Primates, del seu nou disc Control Salvaje, un 7 polsades editat per un segell de Berlín que es diu Thought Crime. I bé, punxarem una o dues cançons depenent de si són llargues o curtes, que em sembla que seran curtes. Així que res, us deixem una estoneta amb Primates, a veure què us sembla, i després parlarem, bueno, farem una mica de contrainfos i després anirem a l'entrevista. Així que res, us deixem amb Primates, ens escoltem ara mateix, fins ara. We'll be right back. ¡Aupa primates! Bueno, seguimos aquí en el programa. Vamos a comentar alguna cosita. Bueno, en primer lugar, decir que ayer miércoles fue desalojado el Ateneo ocupado mayo del 37. Y bueno, pues eso, de madrugada vinieron los Mossos de Escuadra y fue desalojado rápidamente. Y bueno, se convocó ayer por la tarde, a las 8 de la tarde, en la Plaza de la Virreina. Se convocó una concentración, así que bueno, tenemos más informaciones, pero bueno, si sabemos de alguna incidencia en el próximo programa, o si alguien llama o lo que sea, pues ya os lo haremos saber. Luego también comentar que en Getafe el pasado martes fue detenida una compañera anarquista acusada por enviar un paquete bomba a instituciones penitenciarias. Y bueno, vamos a leer la noticia y dice así: la detenida es integrante del colectivo anarquista Cruz Negra. El artefacto pudo ser neutralizado sin que hubiesen heridos. Tenía una cantidad pequeña de explosivo. Esto es lo que dice Europa Press. Dice: la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron en Getafe a una integrante del colectivo anarquista Cruz Negra por enviar presuntamente en octubre un paquete bomba de escasa potencia a la Dirección General de Recursos y Régimen Penitenciario de la Generalitat. Según confirmaron fuentes cercanas al caso, la detenida es Tamara, de unos 25 años, que supuestamente envió el 7 de octubre al número 332 de la calle Aragó un paquete bomba con una cantidad pequeña de explosivo que pudo ser neutralizada por los TEDx de los Mossos de Escuadra. Los TEDx hicieron explotar el artefacto sospechoso de forma controlada tras comprobar que llevaba poca cantidad de explosivo después de desalojar el edificio y no hubo ningún herido. No es la primera ocasión en la que grupos de la misma ideología intentan atentar contra dependencias de la consellería. El 15 de diciembre de 2005 hubo una deflagración de un artefacto incendiario en la sede del Centro de Iniciativas para la Reinserción, CIRE, dependiente de la Consellería de Justicia, por la que detuvieron a tres jóvenes vinculados con grupos anarquistas. Además, el 22 de octubre de 2004, unos desconocidos lanzaron cócteles Molotov contra la sede de la Consellería de Justicia. Así que bueno, comentar eso, que esta chica, pues que sepamos, todavía está detenida, ha sido trasladada aquí a Barcelona y bueno, pues cuando tengamos más noticias, pues las comentaremos y si no, bueno, podéis consultar vía internet en los sitios que algunos y algunas ya sabéis y bueno, eso. Bueno, también comentar que el pasado domingo, día 13 de diciembre, el pasado sábado 12 de diciembre, una veintena de personas, montaron una megafonía de contrainformación en el barrio centro de Barcelona, en la calle Montalegre, enfrente del MACBA. Estuvieron 2 horas leyendo comunicados solidarios con la revuelta griega y se repartieron unos 1,000 textos. Y bueno, vamos a leer el texto repartido a la gente que iba paseando por la ciudad condal. Y dice así: señales solidarias con la revuelta griega. Aunque el discurso dominante nos repita que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que los problemas se pueden solucionar solo como los gobiernos ordenan, el malestar cotidiano a veces consigue escapar de las manipulaciones y salir a la calle. A nosotros aquí esto nos llega solo como noticia, locura, crimen. Sin embargo, no es otra cosa que la rabia más legítima del mundo por la represión, por la esclavitud asalariada, por la destrucción de la naturaleza, por el aburrimiento. Esta rabia se manifestó en Grecia hace un año por el asesinato de Alexis Grigoropoulos, con 15 años de edad. Y también en Francia, en América Latina, en Asia, en incontables luchas esporádicas pero existentes, reales. Nos gusta o no, la revuelta es el componente más importante de la historia, y el mensaje es siempre el mismo. Estamos aquí vivos, nos habéis vencido mil veces y miles de veces nos hemos levantado de nuevo. Seguiremos aquí para reivindicar un mundo con menos cadenas. Lo que nos ofrece son varias versiones de esclavitud. Pensamos nuestros proyectos personales, nuestro futuro, nuestros posibles éxitos, pero la verdad es que aunque consigamos lo que busquemos, no seremos más que unidades insignificantes y sustituibles en un mundo que no controlamos. Un parado busca trabajo, pero sabe muy bien que el trabajo y el paro son diferentes maneras de deprimirse. Es mejor estar deprimido con dinero que deprimido y pobre, pero se supone que la vida es algo más que elegir entre diferentes malestares. El mensaje de Grecia es este: no se discuten alternativas para superar la crisis, porque la superación de la crisis es sencillamente la preparación de una nueva crisis, y además seguramente con una versión más avanzada de la explotación del ser humano y de la naturaleza. El planteamiento de la revuelta griega es sencillo: la historia social se crea por la gente y no por el Estado. Ni las leyes de la economía y del mercado, la democracia parlamentaria no es más que un engaño. Democracia parlamentaria y autodeterminación social son dos cosas diferentes. No podemos respetar leyes que producen pobreza, desigualdad y miseria. Nos solidarizamos con los compañeros de Grecia porque nos identificamos con su lucha, porque aquí en Cataluña tenemos una guerra abierta y declarada unilateralmente, y esta guerra declarada no la concebimos solo a nivel militar. Enfrente nuestro hay un complejo laboratorio de tecnología política y social, un laboratorio de producción de miedo, consenso y resignación. Su objetivo no es la eliminación directa de cualquier posible rebeldía, sino la aniquilación del propio espacio vital de la rebeldía, de su espacio sentimental, cognitivo y cultural. Un terrorismo estatal de baja intensidad, una ofensiva psicológica y política con la intención de corromper... Aquí me están haciendo trampas, ¿eh? Tengo aquí un papel con la entrevista y me están leyendo las preguntas que les he dicho que no las leyeran. Pero bueno, es la picardía... Y se permite. Pero bueno, no sé si taparlo, ¿eh? Mira, ya se ha puesto rojo el cole. Bueno, que estábamos leyendo una cosa muy seria y ahora estamos aquí echando una risa. Bueno, disculpad a los oyentes y a las oyentes. No pasa nada. Decía, enfrente nuestro hay un complejo laboratorio de tecnología política y social, un laboratorio de producción de miedo, consenso y resignación. Su objetivo no es la eliminación directa de cualquier posible rebeldía, sino la aniquilación del propio espacio vital de la rebeldía, de su espacio sentimental, cognitivo y cultural. Un terrorismo estatal de baja intensidad, una ofensiva psicológica y política con la intención de corromper la cohesión de los reprimidos. Principio básico de lo que nos enfrentamos es para almas y cabezas, y por otro lado, no sacar los peces del mar, sino secar el mar donde nadan los peces. Esto se consigue mediante el unir y el dividir, separando los posibles rebeldes de su cohesión social y política y también dividiéndolos entre sí. Y por otro lado, uniendo bajo el lema del descontento social generalizado, esperando las próximas reformas económicas de salvación. Recordad a Montilla negociando con los japoneses el nuevo modelo de coche que se fabricará en Cataluña. Uniendo también los cuerpos represivos con sectores amplios de la población, dándoles una imagen resolutiva, popular y sobre todo humana. En su versión más exitosa, este tipo de guerra se puede ganar sin librar ni una sola batalla. Una guerra de aislamiento y sequía que por un lado moviliza las fuerzas más reaccionarias del tejido social y por otro lado engloba en el marco de la pacificación toda iniciativa de descontento social. Esta paranoia colectiva, pero a la vez molecular, a la que estamos sometidos como producto por doquier de la lógica reinante de la seguridad, tiene como objetivo separar al sujeto de sus propias vivencias, de su propio ser en el mundo, obligarlo a pensar como si fuera el Estado, es decir, como piensan y hablan montones de cadáveres alrededor suyo, los muertos vivientes del ejército de la Unidad Nacional, la materia orgánica del Partido del Orden. He aquí la más grande de las victorias para el enemigo: entronar entre los rebeldes los remordimientos frente a la verdad absoluta del Estado. En el Estado griego hay hasta ahora 4 personas en prisión preventiva, más de 200 personas detenidas, 800 personas retenidas y fichadas de una ofensiva policial sin precedentes contra miles de manifestantes en el primer aniversario del asesinato de Alexis. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse quién tiene las manos más limpias, los manifestantes que están en la cárcel o los personajes trajeados y sonrientes que tragamos todos los días en los telediarios. Mostramos la solidaridad con los detenidos y los rebeldes de Grecia porque preferimos romper con la legalidad que cuestionar la dignidad humana. Queremos defender esta dignidad en Grecia, aquí y en todo el mundo. Ei, ei, ei, aquí estem una altra vegada. Estem aquí a la Quina i se salva, a Ràdio Bronca, al 104.5 i o al 96 i o 96.6 de la FM. I bé, tenim aquí a l'estudi, com ja sabeu, com ja hem comentat abans, el Miqui i el Jaume, dos components de Amenaça, un grup de hardcore punk d'aquí de la ciutat de Barcelona. I res, estem molt contents de que estigueu per aquí i bueno, farem aquí una petita entrevista, xerrem una estona, si us sembla. Molt bé. Vale, vale. Pues res, xavals. Bueno, hem sentit ara el primer tema, que es diu... Estat depressiu. De la seva demo que han editat, autoeditat fa poquet, no? Sí, sí, ara fa dues setmanes. I bueno, doncs això, bé, el vaig estar... veient per segon cop fa un parell de setmanes també, no? Quan veu tocar l'Ateneu del Besòs amb Firmeza 10, Pripyat, Metralleta i Discoira. Exactament. I bueno, ja els havia vist a la Jungla, al festival aquest del Jamfest, a l'abril, però clar, jo estava, bueno, estava lluny de l'escenari i no els vaig poder veure... com m'hagués agradat. I bé, l'altre dia fa dues setmanes vaig veure bé i em va agradar molt. Em van regalar aquesta demo i els hi vaig dir, bueno, doncs pugeu-vos al programa, anem a xerrar una estoneta o què. I bueno, van accedir de puta mare, així que molt content de que estigueu per aquí. Bueno, si us sembla, comencem amb l'entrevista o què? Això, sí? Com vulguis. Ets tu el jefe aquí, no? Bueno, jo... si voleu dir així, vale, però... Sí, bueno, sí, sí. Bueno, primer de tot, bueno, expliqueu-nos com va sorgir el grup, per què el vau fer, qui el forma... Bueno, el grup va començar amb en Miqui i jo, precisament, i després es van unir el guitarrista Rafael i la baixista Carla. Bueno, s'ha de dir que el Jaume i el Rafael són de Mallorca, però estan vivint a Barcelona, i na Carla és de Lleida, però viu a Barcelona. Bueno, ara mateix ha tornat a viure a Lleida, i tal. Però, bueno, vam pensar en un principi de fer el grup fa un parell d'anys, el Jaume i jo, i llavors, una mica més endavant, vam contactar amb en Rafael, i després s'hi va afegir la Carla, poc temps després. Molt bé, i bueno, sou la Carla, el Miqui, en Jaume i en Rafael, no? Això. Molt bé. I com va sorgir, quina va ser la idea de fer un grup de hardcore punk? Bueno, jo abans havia tocat en un altre grup que es deia Anagram, que bueno, que no precisament no passarà la història per ser per ser un grup allò supermític, però bueno, tenia ganes de fer un grup de hardcore. I res, no sé, m'havia quedat com amb l'espineta de... perquè ens vam separar així abans d'hora i m'havia quedat amb l'espineta a fer un grup i res, llavors vaig contactar amb el Jaume, ens unia bastanta afinitat musical, ens agradaven les antigues bandes de hardcore dels 80, sobretot, i bueno, vam parlar i ella havia estat tocant altres bandes abans, bueno, toca altres bandes. No ho diguis perquè això és una altra pregunta. Va, això és una altra pregunta, doncs la guardarem. Però havia estat tocant altres bandes, llavors li venia de gust tocar la bateria, que no havia tocat mai a cap grup i bueno, llavors vam dir de fer el grup. Molt bé. Sí, una mica la meva idea de fer la banda era un poc, estava un poc adreçada per les ganes d'aprendre a tocar la bateria i tot, no. Això. Bueno, total, per el que toques... No, doncs se'n surt molt bé, eh? Bueno. Bueno, també es volia comentar, bueno, preguntar, millor dit, per què us diu Amenaça i bueno, i si us sentiu amenaçats i per què, no? Bueno, doncs no vol contestar, el que va proposar el nom no vol contestar, llavors contestaré jo, que no vaig pensar en aquest nom en principi. Hi havia una pluja d'idees, el típic que quan fas un grup tens un munt de propostes. Una altra proposta era Estat depressiu, com la primera cançó que acabem d'escoltar. Finalment ens vam decidir per Amenaça. Bueno, realment no mentirem i direm que hi ha una superhistòria darrere, perquè no hi ha un superconcepte darrere. La veritat és que ens agradava com sonava. Sí, d'alguna manera sí que ens sentim amenaçats. Sentim que, bueno, que el dia a dia, doncs, hi existeix violència i hi ha amenaces, no? Que tot s'imposa una mica a bases d'amenaça. Però, bueno, no sé si nosaltres podem arribar a ser una amenaça pel sistema o pel que sigui, però bueno. Preguntar-vos també des de quan va començar la banda, des de quan toqueu? Doncs això, el que t'hem dit abans, fa... la banda en si existeix des de fa quasi 2 anys, no? Fa 2 anys, sí. Fa 2 anys. Però bé, jo vaig estar un temps fora, vaig estar 3 mesos i mig fora. Llavors, bueno, va començar la banda, vam estar mig any o així, vam fer uns quants temes, jo vaig anar fora, després a la tornada jo no volia saber res del grup, bueno, del grup no per ells, sinó perquè no volia... Bueno, vaig pensar de deixar el grup i tal. Llavors van estar uns mesos sense cantant i finalment pues, em van tornar a convèncer i res. Llavors vam tornar. Doncs m'alegro que t'hagis arrepentit de l'antiga decisió. Sí, va ser graciosa la història perquè no tenien cantant i no hi havia manera de trobar un cantant decent així per la banda. Llavors ens van fixar una data de concert per trobar un cantant definitiu. Llavors va arribar la data de concert, encara no tenien cantant, i llavors li van proposar a Miki que cantés només un dia, només per un concert. Llavors va accedir i va ser la seva predicció. Em van enganxar així. No vaig poder dir que no. Et va agradar i et vas quedar. Sí, no sé, és que eren sensacions que ja tenia quasi oblidades. No sé. I llavors està tocant a uns col·legues... Bueno, qualsevol persona que hagi tocat a un grup sap el que és, llavors t'enganxa, vulguis o no t'enganxa. Us volia preguntar també si heu tocat anteriorment a altres grups o si toqueu a altres grups paral·lelament a Amenaça. Bueno, jo fa 5 anys estic tocant amb Cop de Font, un grup mallorquí, i bueno, també he tocat amb un grup que es diu Chuetas Radical Hardcore, que eren els mateixos de Cop de Font, i ja està. I algun altre grup, no?, que no vols dir. Que bueno. Comença per Oi i acaba per Arrase. Bueno, va tenir una petita experiència amb aquest grup d'Oi tan fantàstic que ens agrada, eh? Que no, i que tu no tocaves allà la bateria, també? No, ja tocava el baix. Vale, el baix, vale. Vaig fer 3 o 4 concerts. Vale. Això dona caché. Bueno, com deies, el concert, no? Sempre ho comentes tu, eh? Clar, perquè m'agrada comentar-ho, dona caché. Bueno, a mi Oi d'Arrase he de dir que m'agrada. O sigui que... A veure, és que... El que passa que també, bueno... No fotré amb camises d'11 vares ara mateix. Ahí está lo dejamos ahí. Vale, i els altres companys, el Rafael i la Carla, han tocat abans en anteriors grups o toquen en l'altre grup? No, ara mateix no. Bueno, havíem fet algun projecte així, però que tampoc va arribar enlloc. Doncs toquen força bé per no haver tocat altres grups, no? Hombre, tot s'ha de dir que en Rafael va tocar un grup que es deia... Ah, sí, jo no sé com es deia. Apaga i vámonos. Apaga i vámonos, eh? I que de fet, també es van fer com a uns 10 concerts o això, en tota la seva història. I un dels concerts van tocar en Cop de Font, així com fa 4 anys ja. I res, va ser un concert molt graciós. No sé. Punts de poble mallorquins. Bueno, això està bé. Els punts de poble són més autèntiques que els de ciutat. Això t'ho puc dir. Quins altres grups que... Bueno, quins grups que heu escoltat creieu que us han influenciat a Amenaça? Bueno, o sigui, com he dit abans, jo crec que la nostra base d'influència és el hardcore dels 80, no?, bàsicament. Però, bueno, no sé, ens agraden diverses coses diferents. Ens agrada des del punk rock fins a l'Oi, fins al hardcore dels 80, alguns grups d'ara, però jo diria que, bàsicament... A l'hora de fer el grup i així, com ho vam concebre, era per fer un grup de hardcore. Un grup de hardcore que és una mica antic, així. I bueno, i això. Què vols, que et digui noms? No. Bueno, si vols, sí. Bueno, no sé. És que tot el que és el hardcore europeu dels 80 ens agrada, en general. Des d'Itàlia, totes les bandes Impact, Indigesti, tots aquests grups, fins a BGK... no sé, el hardcore americà d'Estats Units també ens agrada molt, dels 80. Sí, al Rafael li agrada molt l'Esbar Frampted. Ah, sí, això li agrada molt l'Esbar Frampted, que després van ser els de... Com es deien aquells? Els de... Els Kafka Brosses. Sí. Bueno, tot el que soni a 80s i això, en general ens agrada. I és el que ens tira més. I bueno, les bandes d'aquí, clar, l'Odi Social, Antidogmatics, GRB... Tot això. Perquè això està relacionat amb la següent pregunta. Ah, vale. Que diu, veig, noto que heu escoltat l'Odi Social, Antidogmatics i també Poison Idea, entre d'altres. Creieu que és així? Efectivament, sí. No hi ha dubte. Mira, és que els dos últims grups que has dit, no?, tenen totalment la relació, no?, en aquesta pregunta. Sí, a mi em sona molt això, eh? O sigui, personalment, des de fora, com a oient del vostre grup. Jo ho he notat molt, sobretot l'Odi Social i Antidogmàtics, i pot ser que hi hagi un riff d'una cançó que sigui de Poison Idea? Segur, perquè el que fa les cançons moltes vegades és el Jaume, i és un friki de Poison Idea. Pot ser o no que hi hagi un riff que sigui igual o molt semblant? Jo crec que no? No, és que hi ha un tema, ara no sé quina cançó és, però és que hi ha un riff que és que jo estava, bueno, quan us vaig veure en concert, vaig dir, això és pues una idea. No sé quina cançó ni res, però també a vegades passa sense voler que fas un riff i és sense voler, sense adonar-te. Ha passat. Jo una vegada vaig fer una cançó i joder, justament era igual que un temazo de BGK. Ah, sí? Però mira, no hi ha més a fer. Ja veus. Bueno, la següent pregunta és: de quina manera composeu, feu les cançons i escriu les lletres? Quina és la vostra dinàmica? Com feu tot això? A veure, doncs, normalment, és que ara tenim el problema de que la Carla està vivint a Lleida, llavors no podem assajar amb ella pràcticament, llavors el que fem és el Jaume o el Rafel porten un tema, el Jaume, com toca el baix, doncs fa temes amb el baix, i el Rafel també té alguna idea, doncs porten alguna idea i entre tots doncs l'acabem de fer local. I jo després a casa escric la lletra i ja està. I llavors, bueno, quan ens trobem la Carla, li ensenyem el que tenim, i bueno, si ella té alguna idea, doncs l'afegeix, mirem de fer alguna cançó nova o el que sigui. I les lletres les fas tu? Sí. Sempre? Sí, menys una, la maqueta, que l'ha fet el Rafael. Sí, l'has fet jo. I teniu algun tipus de debat en quant a les lletres, o us sembla, o teniu aquesta afinitat ràpida de quan sentiu una lletra del Miki ja us agrada, o com ho feu? O com... Sí, jo personalment sí. Sí, jo pues les poques lletres que faig les faig per l'altre grup, per Cop de Fona, i són una mica diferents, i no sé, m'agrada l'estil del Miki. I trobo que està bé que quasi totes les lletres d'un grup pues, segueixin una mateixa línia, que no siguin una super abstractes i l'altra super super concreta, així, no sé. Allò m'agrada que segueixin una línia. Sí, a veure, jo escric escric el que em sembla, o el que vull escriure, el que em surt, i bueno, és un estil propi, no?, més o menys. Però, bueno, copio molt, està clar, perquè, no sé, agafo les influències que tinc, de les coses que llegeixo, les coses que sento, i ho escric. Llavors, normalment, amb el Rafael també escriu a vegades, i entre els dos, bueno, entre tots una mica, però el Rafael també s'hi posa bastant, i mirem a veure com fem els temes. Però en general no hi ha massa problema. Vale. En relació a aquesta pregunta i a aquesta resposta, expliqueu-nos una mica què significa per vosaltres les lletres amenaça, de què parlen. Doncs a veure, parlen de coses que passen al nostre voltant, no? Bueno, que passen a aquesta ciutat, que passen al món, no sé, tenim cançons... És que, no sé, jo sempre, per exemple... Bueno, fa poc he llegit una... que havien comentat en l'Antipatia, aquest boletín, que era una banda com claro un mensaje polític o algo així. No sé, definir-se com una banda política tampoc és que no ho som, saps? I no ens interessa tampoc perquè no ens sentim tampoc còmodes així. Simplement són opinions pròpies que, si algú les llegeix, pot ser que pensi que són polítiques. Sí, potser sí que hi ha alguna cançó una mica més pamfletària i tal, però en general pues, parlen de realitats. No sé, tenim una que es diu Estat depressiu, que parla sobre la gent que, bueno, sobre la gent que cau en depressions i no se'n surt, no se'n sap sortir. Una que critica Barcelona, la ciutat aparador per excel·lència. Una altra que es diu 500 anys, que parla de l'imperialisme i de la destrucció de les cultures indígenes que hi havia a Amèrica i així, bueno, a tot el món. Després, bueno, n'hi ha una que parla de robar directament, que era la Fel Rafel, que és una mica mangui, I... Ben fet. Sí, sí. I després n'hi ha una que es diu Heroi Nacional. És que, bueno, tenim una mica de fetitxe amb el tema dels soldats i tot això. I llavors tot el que són soldats i pàtria i tot això ens agrada bastant. Llavors hi ha una que es diu Heroi Nacional i parla de tota aquesta gent que s'allistra a l'exèrcit pensant que salvarà la pàtria o pensant que salvarà una bandera, però en realitat són gent que van enganyada i que, bueno, o que ho fan per diners, però, bueno, realment si algú s'ho creu... per nosaltres ha de ser bastant idiota. Molt bé. En relació a la cançó Barcelona no batega, feu-nos, sisplau, 5 cèntims sobre la cançó i què opineu sobre aquesta ciutat on viviu? Bueno, parlaré jo, potser, perquè... una mica. Perquè... a veure... vull dir, perquè jo sóc l'únic barceloní, l'únic pixapí d'aquí. Els altres són tots... però... els altres hi viuen. Bueno, la Carla... la Carla no, però ells hi viuen. Però ja fa un temps, no, ja, que viu per aquí. Sí, jo fa 4 anys. Ja. Vale. Però tu què penses de la ciutat, well, Barcelona? Si us sembla, primer expliqueu una mica la lletra. La lletra. I després... vale. Bueno, la lletra simplement parla de la situació de Barcelona, el que se'n diu quan sortim al carrer. Bueno, no sé, si només cal que us passegeu pel centre de la ciutat i veureu en què s'ha convertit Barcelona, una ciutat totalment degenerada, enfocada al turisme, on, no sé, els pisos cada cop són més cars, existeixen processos de gentrificació al centre de la ciutat on la gent que vivia, que ha viscut tradicionalment al centre de la ciutat, que és la gent pobra, o molta gent pobra, ha sigut expulsada per l'especulació urbanística, pels processos aquests, i llavors, bueno, doncs això, doncs la degeneració dels barris, la prostitució, les drogues... bueno, una mica, doncs, aquesta Barcelona fashion guai que ens volen vendre i que nosaltres no, realment no ens creiem i no volem acceptar tampoc. No? L'aparador per turistes i per fer una cara bonica, cara a l'exterior, no? I després on els ciutadans, no? són ciutadans de segona i s'oblida l'administració totalment d'ells, no? Que importa és la pela i l'entrada de diners i res més, no? Sí, la participació també és una il·lusió, no... realment, vull dir, bueno, és aquesta ciutat en la que vivim, és el que hi ha i sí. Ja està, i simplement és un tema que parla sobre això, sobre tota la merda que ens sembla això. I tu que portes 4 anys per aquí, què n'opines? Home, jo vaig estar vivint al centre durant un any i no sé, francament ho vaig passar molt malament. Sí. Perquè sortir un dissabte a la tarda el mes de desembre i no poder treure la bici de tanta gent que hi havia... els carrers és una mica angoixant, no sé. I és una mica això, el centre és un exemple del que és la ciutat i no sé, vull dir, una ciutat superpoblada on dins cada metre quadrat hi ha més persones de les que hi hauria d'haver i no sé, una mica això, és una ciutat angoixant, bruta i agobiant. Molt bé. Doncs em sembla molt bé aquesta reflexió, perquè suposo que aquí des de la ràdio, bueno, la gent que s'està escoltant tenen una impressió i una opinió bastant semblant al que estem comentant. Si us sembla, anem a posar aquesta cançó. La pots llegir la lletra, si us plau? Sí, te la llegeixo perquè la gent... ràpidament. A veure... on està? Però amb entonació, Va, diu... vivim a la millor botiga del món... prostitució, drogues, perversió, hi ha violència policial, consumisme general. El turisme és molt rentable, el transport és una estafa. Barcelona no batega, estan com a profund. Una ciutat olímpica, doncs una ciutat podrida. Molt bé, doncs anem a escoltar Barcelona no batega. I'm Bé, seguim aquí a l'entrevista. Bueno, què en penseu de que no hi hagin masses bandes de punk a Barcelona i de hardcore? Què en penseu de que no hi hagin masses bandes de punk i hardcore a Barcelona i rodalies que s'expressin en català? Bueno, jo crec que cadascú s'ha d'expressar així com cregui. Tampoc no faré una crítica de la gent catalana que canti en castellà, perquè, no sé, tampoc qui sóc jo per criticar-ho. Cadascú que expressi les seves idees així com cregui més convenient. Mm-hmm. Tu què n'opines? Sí, jo penso el mateix que ell, però, bueno, no sé, a vegades em sembla una mica... Se'm fa estrany, saps? Simplement gent que són grups que la seva llengua és el català, vull dir que es comuniquen en català i després canten en castellà. Bueno, simplement és... Nosaltres cantem en català perquè és la nostra llengua en la que ens comuniquem i és el més natural per nosaltres. Tampoc volem imposar a ningú que cadascú faci el que calgui, no? Sí que és cert que hi ha molts grups que no... Potser per prejudici, moltes vegades no canten, o perquè no sé per què, però no canten en català. No sé, per nosaltres ens intentem deslliurar una mica d'aquest tòpic i anar a la nostra, no? Però vosaltres escriviu les lletres en català perquè és la vostra llengua en què us comuniqueu entre vosaltres o per alguna raó aliena en això? Bàsicament perquè és la llengua en què ens comuniquem i en la llengua que ens sentim més còmodes expressant-nos. Sí, és això. No, i a part també creiem que el català, vull dir, és com a que queda millor fer una lletra en català que en castellà, o ens agrada més, no sé. També és una qüestió estètica. Uh-huh. Molt bé. Bueno, aquí ja veus que hi ha una mica de... No, en relació a això també, no. La següent pregunta diu: quina opinió teniu sobre les bandes d'aquí que escriuen i canten en anglès? Bueno, jo no puc dir res perquè jo he tingut una banda que només les lletres eren en anglès. No ho sé, per mi és pràctic... Bueno, no ho sé. És que depèn de la persona. Per mi, fer una banda en anglès o en castellà vindria a ser el mateix. Perquè per mi, bueno, no ho sé. Jo m'expreso millor en català, no tinc cap problema en parlar en castellà, però parlo també anglès. Vull dir, no... O sigui que... I altres llengües, també. Bueno, sí, però ara això no ve el, això no ve el cas. Llavors, no sé, per mi vindria a ser el mateix. O sigui, no veig... No em sembla malament que cantin en anglès, vull dir, però... Vull dir, és molt típic, per exemple, que un català critiqui un altre català perquè té un grup que canta en anglès. I el primer, pues, té un grup que canta en castellà, que se li pot fer la mateixa crítica a ell. Claro. Vull dir, també hi ha un tòpic de criticar un grup només perquè canti en anglès. I tampoc no crec que sigui aquest el tema. Que sí que és l'idioma de l'imperi, però bueno, Espanya també va ser un imperi, no? I molt gran, s'ha de combatre això. Molt bé. Per altra banda, teniu autoeditada una demo en casset. Expliqueu-nos a on, amb qui la veu gravar, quantes cançons surten, com es pot aconseguir, quantes còpies heu fet. Vale, bueno, doncs, espera, potser anem per parts, no? Perquè us he fet moltes preguntes sí. En una. Bueno, expliqueu-m'ho en primer lloc on la veu fer, on la veu gravar. Vale. La maqueta la vam gravar a l'Ateneu Llibertari del Besòs. Ens va gravar un amic nostre, que és el Frutos, que des d'aquí el saludem. Frutos, hola. Hola, Frutos. I li diem gràcies perquè s'ho va currar bastant. I, bueno, és una gent que ara està fent un projecte que es diu Màquina, que és el Xavi i el Frutos, i estan començant a gravar grups allà a l'Ateneu del Besòs. I bueno, ja han gravat a Firmeza 10, han gravat a Chip Subcutaneo, han gravat a Manassa i algun altre grup, ara no me'n recordo. Però bé, ens ho va fer el Dani, el Frutos, i nosaltres vam demanar les cintes a Anglaterra, perquè actualment aquí a l'estat ja no queden fàbriques que facin cassets. Em sembla que en quedava un al Guinardó, que va tancar fa uns anys, uh-huh. i s'ha acabat. Llavors nosaltres hem anat a demanar les cintes a una empresa de... Bueno, una fàbrica d'Anglaterra, que ens ha sortit més o menys bé de preu. El que més ens ha costat és el transport i tal, i després, bueno, tot això de transferències bancàries i tot, que et cobren una pasta per fer com és el canvi de moneda i tot això, doncs és una mica car. Però bé, però tot i així, ens ha sortit bastant bé de preu, i res, llavors els vam enviar nosaltres el màster, ells ens van fer les còpies, i ja està, vam triar el color de la cinta que volíem, tot, I bueno, els hi pots dir el minutatge que tu vols, saps? Cara i cara, els minuts que tu vols i ells t'ho fan. I quantes còpies heu fet? 200, en total. 200, vale. I com has pogut aconseguir? Perquè si potser algú que està escoltant això li ve de gust a comprar-se la demo o escoltar-la o regalar-la a algú. Sí, si algú vol demanar la demo o dir-nos qualsevol cosa, pot contactar amb nosaltres a través d'un correu electrònic que és hardcore no moda, o sigui, hardcore a Mac de tota la vida, @gmail.com. Tal com sona hardcore. Hardcore no moda. No moda, @gmail.com. Molt bé. Vale, seguim i us pregunto, té per vosaltres importància els dissenys i maquetacions per edicions i cartells? I per què? Bueno, és important per vosaltres? Pues, però què te refereixes? Si els dissenys i les maquetacions, si són importants per vosaltres o és una cosa que no sé, jo trobo que hi ha molts grups que per sortir del pas, per editar alguna cosa, per fer un cartell o per fer un fanzine, doncs ho fan així ràpid, de qualsevol manera, sense preocupar-se massa. Però per això us pregunto si per vosaltres és important que els dissenys i les maquetacions d'edicions, cartells i fanzines, sí, sí, i tal, si és important per vosaltres. Sí, sí que és important, però això ens ho hem pensat bastant, així, quin disseny trauríem la maqueta, això, i fins i tot jo crec que pequem un poc de massa, com que hi pensem massa amb el tema, i de vegades no, la tasca no s'agilitza per aquest motiu. Però bueno, també me'l van trobar amb una, perquè no, normalment si ens conviden a un concert i això, pues la gent que munta aquest concert fa el cartell i no, vull dir, ni enviem logotips ni res, vull dir, i no ens preocupem d'això. Però una vegada es va donar el cas que me'l van ficar unes lletres de merda, un cartell. Això passa bastant, eh? Que pensava, joder, mai més. Llavors vam decidir, a partir d'aquell dia vam dir, mira, ens fem unes lletres, llavors ja si algú d'això li enviem. Que no ho hem fet, vull dir que tampoc som tan capquadrats en aquest sentit, però bueno, sí que ens importa l'estètica, perquè bueno, el punk i el hardcore sempre li importa l'estètica, vulguis o no. Vull dir, no, és que tampoc ens sembla res contradictori, ni jo crec que personalment crec que el punk, moltes vegades el punk i el hardcore ha caigut en l'error de negar l'estètica, de dir que tot el que és estètica, o sigui, tot el que és una mica elaborat o una mica cuidat és negatiu, és dolent, és burgès o pijo o vés a saber què. Per nosaltres creiem que no és incompatible, sinó que també forma part del punk i el hardcore, que a nosaltres ens agrada veure com els discos hi ha dedicació darrere, hi ha un disseny, no cal que sigui res de superprofessional, simplement que es vegi que hi ha una mica d'il·lusió darrere i una mica de bon gust, punk, si es pot dir així, o bon mal gust, no? Bueno, de dedicació, d'estar contents amb això, no? Bueno, jo millor no opino molt, perquè això és una entrevista, no? Això és la vostra opinió. No, opina que és el teu programa. No, ja, però això no, és el vostre espai ara. No, però opina i així te contraatacam, home. fem una entrevista a tres bandes. Bueno, també es podria fer. Aquí no hi ha jerarquies, home. Un nou experiment. Doncs, bueno, jo opino el mateix. Jo la veritat és que no costa res dedicar-se a una estona i que quedi bé, una presentació ben xula, que no costa res posar-se una miqueta, buscar el gust que a tothom li agrada. Jo crec que també dins dels grups i dins dels col·lectius o els grups del que sigui, doncs m'agrada que tothom estigui d'acord, que estigui content amb el que surti, no? Perquè per experiència personal, a altres grups que on he estat tocant, doncs sempre a algú no li ha agradat i sempre doncs passen coses que bueno, després es queda aquell disc, que hi ha gent que a membres del grup que no li agraden i el tenen així, i jo què sé, doncs per fer un grup és per disfrutar-ho, i jo què sé, el tema de la maquetació i de la dedicació a fer un disseny que a tothom li agradi em sembla que és bastant important. Bueno, una altra pregunta que no té res a veure. Creieu que el punk s'està convertint en un gueto i per què? Bueno, no sé. Bueno, què dir? A veure, jo crec que suposo que el punk al principi va néixer com un atac, no? Una amenaça real contra el sistema, no? Contra el sistema o contra l'establert. contra el poder o contra el que fos, contra tot el que els hi feia fàstic, no?, aquella gent que va començar. Avui en dia, suposem que no té el poder que tenia llavors. Diguéssim que potser s'ha convertit en algo molt més estètic, molt més de subcultura, i potser l'esperit real, diguéssim, l'espontaneïtat, la ràbia o la manera de fer de llavors potser s'ha perdut una mica, que segueix havent gent que ho fa les coses d'una manera que segurament, si es fessin a gran escala, si el punk fos un moviment gran, doncs sigui, realment sí que seria una contracultura forta i potent per qüestionar el que està establert, però realment moltes vegades és això, no? És gueto, és el que veus és el que es veu al nostre voltant, no? Moltes vegades, que és això, que els grups no surten del seu cercle, realment no hi ha una incidència a la societat ni moltes vegades, bueno, cap enfora, moltes vegades no hi ha res, no? O sigui, o molt poc, no? És tot... Sí. És l'estètica i la subcultura. Subcultura, que s'ha de diferenciar de contracultura, no? Que la contra va en contra. La sub simplement està allà i ja està. I el punk potser s'ha convertit en això, no ho sé. Sí, bueno, i també es pot parlar un poc de les... dels guetos dins del gueto punk, no? També. També. Que potser és el més trist, no? El més trist, que jo opino el mateix. Encara que la mateixa paraula gueto ja té una connotació negativa i a mi no... Vull dir... No estic content considerar-me que forma part d'un gueto. És a dir, no és el mateix pensar que formes part d'una minoria que d'un gueto. Llavors, quan el punk en realitat es converteix en un gueto, jo crec que és un error o... No sé. No hi estic gaire d'acord, tampoc. És que és sociòleg, el xaval, eh? Per això parla també dels guetos. No, però em sembla molt bé, eh? Jo tinc una opinió... molt afí al que esteu comentant. Sí, la veritat és, el més trist que em sembla és que dins de... Bueno, és normal que hi hagi més afinitat en segon quina gent i tal, però per exemple aquí a Barcelona jo trobo que tot va per subguetos, no?, dins del mateix. Hi ha gent que hi ha piques estúpids i tonteries entre gent que jo la veritat és que flipo molt. Però bueno, és el que hi ha, i no sé, hauríem de fer molta autocrítica entre tots i totes. I bueno, doncs tampoc intentarem coordinar-nos a gent, perquè sempre al cap i a la fi funcionem tots amb afinitat, per afinitat, i però bé, sempre hi ha coses d'aquestes a grans ciutats i és molt trist, no? Jo, per exemple, quan he anat a ciutats o pobles, ciutats més petites o pobles, doncs la gent s'implica molt més, la gent es porta molt millor, la gent té una relació molt més sana, i això m'agrada molt. Per exemple, a Mallorca, no?, hi ha una història que bueno, no he estat mai, però he conegut gent d'allà i em sembla brutal. Bueno sí, igual jo te puc parlar un poc d'això. A Mallorca cada vegada hi ha menys punks, però bueno, jo què sé, a un concert te pot trobar tres grups d'estils totalment diferents i que com que les poques coses que comparteixen són més importants que les coses que poden diferenciar, és a dir, els gustos musicals. Exacte. És a dir, si a un li agrada més el hardcore que americà que el punk britànic, pues això no és un motiu de discòrdia ni de jo que sé, ni de sentir-se que només per aquest motiu ja no pot ser a mi com muntar un concert amb una banda de l'altre estil, no sé. Aquí passa molt, no? També, vull dir, bueno, és el que deies. Nosaltres, per exemple, com a grup, hem tocat, bueno, en un principi, a mi no, jo quan diguéssim, quan em vaig reincorporar al grup, pensava que em feia més il·lusió tocar fora de Barcelona, conèixer gent nova, anar, bueno, hem estat tocant a Lleida, aquest cap de setmana toquem a Girona, hem tocat a Cerdanyola, tocar una mica fora de lo que se suposa que és el teu ambient, no?, de grups, perquè és el més fàcil, no?, surt un grup dins l'ambient que tu et mous, de concerts i tal, llavors la inèrcia et porta a fer sempre concerts en aquell lloc, no? I nosaltres, com a grup, també ens vam plantejar una mica això de trencar una mica això i de tocar a altres llocs, no? I suposo que també això va estar influenciat per la visió que tenen el Rafael i el Jaume, que són mallorquins, i la Carla, que també coneix bastant el tema de Lleida i així, que és bastant diferent, no? És una altra concepció. Aquí a la ciutat moltes vegades és això que dius tu, saps? Que acabem en els mateixos cercles sempre i no sortim d'allà. Llavors, una mica la intenció també era nostra, era una mica això, doncs, tocar altres llocs, conèixer altres coses, poder fer petits viatges o el que sigui, no? I era una oportunitat també de fer el grup. Sí, a mi em sembla molt bé. Jo, personalment, això, quan vaig a llocs més petits, m'ho heu gaudit molt més que no a llocs aquí a Barcelona, no? No sé. Jo tinc la sensació que en molts llocs, no? Jo què sé, a la gent que li agrada el metal, a la gent que li agrada el rap, li agrada el punk rock, li agrada tal, tots van junts i tots són amics, tots es porten bé i valoren molt la gent que està tocant i s'impliquen molt, no? Tenen molt interès en això. Cosa que aquí, no sé, sempre trobaràs concerts que són d'un mateix estil, que no hi ha bandes barrejades. Jo procuro, doncs, a vegades, no? Doncs, quan s'ha fet algun concert, a vegades barrejar coses d'aquestes, que a mi em sembla bé. Hi ha gent que ho critica, no li agrada, però en realitat a mi m'és igual. Així que, bueno, us sembla que posem una altra cançó? Mira, és que hem passat ja de l'hora del programa, sí. Però allargarem 10 minuts més, vale. Per fer un parell de preguntes més. Digue'ns quines cançons escoltarem. Quina posem? 500 anys o Frontera Sud? Digueu-me també el número. Vale. Frontera Sud, millor. Espera, que te la conto, que no me la sé. Sí, tranquil. 1, 3... Em sembla que és la 9, si no m'equivoco. La 9? Sí, diria que és la 9. Vale, doncs com es diu? Espera. 3, 6, 7, 8, 9. 9, Frontera Sud. Vale, doncs pots llegir la lletra? És que jo sempre... Vale, deixo, no hi ha problema. La vols llegir tu, Jaume? A veure... Aquí. Polítiques d'immigració que separen les persones, estats i governs, lleis absurdes que empresonen. Una visió distorsionada, una visió idealitzada. Per a ells ja no ets persona, sobreviure és un crim. I ara què tens? I ara què vols? A les portes d'Europa t'has quedat. I ara què tens? I ara què vols? El Mediterrani és el cementiri més gran. Un altre vaixell que s'enfonsa, tothom mira a l'altre costat. Només reaccionen quan et volen per treballar. Només reaccionen per campanyes institucionals. Olé, xaval, venga. Molt bé, doncs escoltem Frontera Sud. Bé, aquí estem un altre cop, hem passat una miqueta del temps del programa, però bueno, com està, ens estem passant molt bé, doncs allargarem una miqueta. Bueno, la següent pregunta és, què opineu sobre com fan les coses, si funcionen alguns grups i gent que munten concerts de punk, de hardcore, de cruz, de greencore, etc, etc, de Barcelona? Us sentiu identificats o afins a altres grups i llocs? Amb quins? Bueno, a veure, és que clar, això és una pregunta una mica general. És molt genèrica, però bueno, potser sí. Podeu concretar amb llocs o què us agrada d'altres grups que coneixeu si aquí. Si concretem a llocs, després passarà el que dèiem abans. Val, que la gent... De fotre el biqueto. No, clar, perquè pot ser que nosaltres sí que ens sentim a gust d'alguns llocs. Però bueno, això no té però... res per bueno. Com afinitat, no? Com vale. Sentiment de proximitat. Doncs sí, doncs la maqueta està gravada a l'Ateneu Llibertari del Besòs i nosaltres doncs solem estar bastant per allà. Bueno, hem tocat un parell de vegades i en general crec que tots ens sentim a gust allà. Doncs també hem tocat a Lleida un parell de vegades i també ens han tractat bastant bé a Mollerussa. A Mollerussa han tocat. A Mallorca també? A Mallorca també, és veritat, que no ho havia dit. Bueno, vaja, que hem anat de punta a punta i bé, no sé. A Mallorca ens van tractar molt bé. Potser, clar, és que allà, per exemple, ara mateix no hi ha ocupes i llavors els concerts s'han de fer amb... Per tocar, vols dir? Sí. A veure, nosaltres en general preferim tocar a llocs així, no? O a una ocupa o a un... o un centre social, o el que sigui, o a un casal, o el que sigui, però abans que un bar. Però bueno, si hem de tocar un bar, en general, pues, si no hi ha una altra opció, ho fem. Uh-huh. No és que ens agradi molt, però bueno, toquem. És el que hi ha. Hi ha llocs que no tenen altra possibilitat que fer un bar, i a mi tampoc em sembla malament. Uh-huh. Molt bé. Què penseu dels mitjans de contrainformació? En llegiu o escolteu cap? Bueno, jo escoltava Ràdio Bronca abans, però des que us van xafar els de Ràdio Nacional, els simpàtics aquells, els de Ràdio Nacional, doncs veus, és que tot és Espanya, saps? Tot és culpa dels de fora, sempre tot és culpa dels de fora, sempre. Llavors, bueno, res, això, que jo abans ho escoltava més Ràdio Bronca, però ara últimament a vegades escolto Ràdio Pica. Bueno, ara esteu al 96.6, sí, també, sí, i compartiu el dial amb Ràdio Pica, escolto, i després per internet jo miro Mindimedia, que és com si fos una broma, però bueno, és divertit així, a vegades, per llegir. Si no, pues a les barricades o el que sigui, algun mitjà de contrainformació, si em vull... També llegeixo els diaris normals, vull dir, no, ja. No sé, crec que és important també... Sí, sí, sí. Llegir també per saber una mica què passa, no? No, només, perquè a vegades hi ha gent que només es basa en els mitjans de contrainformació i tampoc, no sé, a vegades s'ha d'establir una mica... No, s'ha d'estar en contacte una mica amb el que és la... És saber tenir l'actitud, no?, com llegir-ho, i amb una actitud crítica i amb un criteri, no? Perquè clar, hi ha gent que s'ho menja amb patates i has de saber com, exacte, veus els mitjans, la televisió, les revistes, els diaris, doncs saber que sí que pots aprofitar i que no, no? Uh-huh. Home, a mi m'agrada molt llegir les enquestes dels diaris gratuïts, com ADN. Que... Això. Són bastant divertits, aquests diaris. A mi m'agraden molt. Sobretot els horòscops. Els horòscops no... encerten sempre, eh? Sí. Sempre. No, però és que les enquestes són, ja... Sí. Molt bé, bueno, ja per últim, per acabar... Bueno, és una mica de morro i mig de broma, però si cau, cau. Era si voldríeu composar una cançó com a Falca per la ràdio. Ara preguntar al Jaume, què és una falca? Saps què és una falca? No tinc ni idea. Una cunya, és com una cançó per posar abans del programa, entre programa i programa, o a mig de la repetició musical, doncs posen allà una cançó o el que sigui. Hòstia, perquè que ho estem, bueno, ara doncs com estem al nou diari i tot això, doncs estem fent coses així. I bueno, doncs mira, amb una miqueta de jeta i amb una miqueta de broma, doncs ho deixem caure. Però la lletra ha d'anar de Ràdio Bronca o no? Home, que digui Ràdio... Ràdio Bronca! Això? Com vulgueu, això és cosa vostra. Home, podem fer una cançó per escudar la cançó de No Servio. Quina? Quina de No Servio? La de Bronca, no? Ah, la de Bronca. Bueno, ja, bueno, podem fer la versió de Vida Rasa. Això us ho penseu, si voleu, sí, si no, no. Era menys broma. Vale, bueno, ja ens ho pensarem, No us preocupeu. També podem fer una cançó només per tu. Bueno, això és una altra, això us sobraria encara més. Vale. Bueno, doncs mira, ja hem d'acabar perquè portem una hora i 8 minuts de programa. Bueno, si voleu dir alguna cosa abans d'acabar. Pues res, que moltes gràcies per dur-nos a la ràdio, que t'estarem eternament agraïts, que ets de puta mare, que aquest programa està molt bé, que res, que si algú vol contactar, ja hem donat abans l'adreça, que és hardcorenomoda@gmail.com, hardcorenomoda@gmail.com, tot junt. Això podeu, amb aquest correu electrònic podeu contactar amb ells per si voleu que toquin, o si no també per aconseguir la seva demo, que hem estat punxant per aquí. Vale, pues no, moltes gràcies, Manol, per convidar-nos i up de punks. Up de punks, up. Up de punks. Doncs bueno, anem a escoltar l'última cançó i ja acabem el programa. La pots llegir, sisplau? Sí, es diu No és per mi, diu així... Butxins, bombes militars, polis, jutges, pedestals, guerres, fam, explotació, culpa, por, submissió. No és per mi. lleis polítics i moral. Hipocresia, sé com cal. Dona, feina, hipoteca, casa, cotxe, vida feta. Això és la cançó número... 6. 6. Bueno, companys, companyes, bueno, companys que esteu aquí, bueno, Jaume, Miqui, moltes gràcies per venir, ha sigut un plaer, la veritat m'ho he passat molt bé. Nosaltres també. I esperem que la gent que estigui a l'altre costat escoltant això, doncs també us hagi agradat. I si no, doncs és el que hi ha. Doncs moltes gràcies a tothom, molta salut i ens seguim escoltant. Adeu! Adeu!